پیکاسو کاری و این توی جمله جانه میشه، سعی بی خودی نکن دل سر بهرانه میشه، مثل تو زبون نفهم صد تا یکی پیدا میشه، این دلو آروم نبینش بدجوری آتیشه. گفتی بهار من میشی بلای جون من شدی، آتیش به زندگیم زدی سارق ایمونم شدی، برو دیگه نبینمت که دیگه ما حال نداری، قربونت برم خدا تو هیچی ما شانس نداری. گفتی میسازی برام زندگی مجللی، آخ که چه صفایی داشت روزگار مجردی، صد تا دل پیدا میشد تمومشو قال میزدی، بی خیال دستامش به سیم آخر میزدی. از اول میدونستم که تو دو در بازی، من ساده رو بگو باز تو رفتم سربازی، خدا بهت هیچی نداده جز یه قلب آهنی، جلو آینه میخ نشو به خدا زشت عالمی. حیف من که بی خودی به پای تو هدر شدم، کجا رفتون همه مو ببین چجور کچل شدم، خودم رو میکشتم و جلب نمیشد توجهت، کاش کی مهریت نمی سال تولده. گفتی میسازی برام زندگی مجللی، آخ که چه صفایی داشت روزگار مجردی، صد تا دل پیدا میشد تمومشو قال میزدی، بی خیال دست و مشک به سیم آخر میزدی. Arrangements by پیمان اومدی، وکال by حجت دورولی.